smartfon Samsung Galaxy A56 5G, 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1798 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kluczowe 24 godziny, nad Polską zbierają się ciemne, deszczowe chmury. Skrajnie padał wynik 200 litrów na metr kwadratowy, jeżeli mówimy o padzie deszczu. Na razie było spokojniej niż prognozowano. W Łódzkiem zaledwie 20 interwencji strażaków, a w Bielsku Białej rzeki nie wzrosły do niebezpiecznych poziomów. Wielka bitwa powietrzna nad Ukrainą. Rosjanie wysłali w nocy 700 dronów. Spokojna miniona noc, ale najgorsze dopiero przed nami. Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi, że zaczynają się kluczowe 24 godziny. Najwyższy trzeci stopień zagrożeń obowiązuje w województwach śląskim, łódzkim, mazowieckim i częściowo w małopolskim. Wartości prognozowane przez IMGW mogą być bardzo wysokie. Skrajnie w tych prognozach IMGW padał wynik 200 litrów na metr kwadratowy, jeżeli mówimy o padzie deszczu. To są wartości bardzo, bardzo duże. To tak jakby wylać 3 pełne wanny wody na 1 metr kwadratowy. No i może to realnie wpływać na nasze bezpieczeństwo. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje do mieszkańców zagrożonych terenów o stosowanie się do próśb i poleceń służb ratunkowych, przede wszystkim tych dotyczących ewakuacji. Teraz dokładnie spójrzmy na mapy pogodowe. Aktualne prognozy nie zapowiadają dużej powodzi, ale lokalnie może być inaczej. Są tutaj prognozy, które mówią o wystąpieniu tych najwyższych wzrostów właśnie w województwie małopolskim i śląskim, w południowej części tych województw, w górskiej części, gdzie może wystąpić lokalna powódź czy lokalne podtopienie. Mówił Krzysztof Jurczyk z IMGW. Obecnie w żadnym miejscu kraju nie ma przekroczonych stanów alarmowych na rzekach. Na Dunajcu, Białce i Białym Dunajcu stany ostrzegawcze są przekroczone w 5 punktach. Spokojniej minionej nocy było w Łódzkiem. Tam Straż Pożarna miała 20 wyjazdów, głównie do połamanych drzew i gałęzi. Teraz ma cały czas padać. Czy dojdzie do podtopień, zależy od tego, jak długo będzie padać i ile wody może wchłonąć wysuszona ziemia. Zwraca uwagę Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej. Te koryta rzek są dość pojemne, więc one na razie będą wypełniały się tą wodą. W województwie łódzkim, jeżeli chodzi o zbiorniki nasze dwa największe, czyli Sulejowski, jak i Jeziorsko, tam ogromne ilości wody mogą być przyjęte i zatrzymane. Teraz Śląsk, w Bielsku Białej prognozy były bardzo niepokojące, ale strażacy odetchnęli z ulgą. Na szczęście już w okolicach północy było widać, że te prognozy się nie sprawdzają i że będzie spokojniej. Natomiast no to w dalszym ciągu są prognozy. My miejsca mamy przygotowane i teraz monitorujemy sytuację. Miejmy nadzieję, że ten niż przejdzie spokojnie u nas. Mówił Roman Marekwica ze Straży Pożarnej. Wczoraj strażacy na Śląsku zajmowali się głównie zabezpieczaniem rzek i potoków. Pomagali im w tym żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W sumie straż miała wczoraj ponad 1000 interwencji. W nocy było już mniej wyjazdów, według najnowszego raportu około 200. W serwisie Trójki jeszcze inny temat. Rosjanie w nocy zaatakowali Ukrainę rekordową liczbą ponad 700 dronów. Użyli też rakiet. Uderzono w zachód tego kraju, w tym w miasto Łódzk, położone 80 km od granicy z Polską. Jak poinformowały ukraińskie siły powietrzne, Rosjanie w nocy zaatakowali 728 dalekosiężnymi dronami. To największa jak dotąd liczba tych maszyn użyta jednorazowo. Wśród bezzałogowców były drony uderzeniowe typu Shahid, ale też tak zwane imitatory mające za zadanie zmylić ukraińską obronę. Ukraińcom udało się strącić bądź unieszkodliwić przeważającą część dronów i wszystkie z 7 rakiet Iskander. Rosjanie użyli też balistycznych rakiet Kinjal, co najmniej 4 z nich, ale też drony Shahid atakowały stolicę obwodu wołyńskiego. Władze Łódzka przekazały, że mimo trafień w obiekty, brak jest ofiar wśród cywilów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Cały czas obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i gwałtownym wzrostem stanów wody. Objęta jest nimi niemal cała Polska. Najwyższy stopień ostrzeżeń został wydany dla województw mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego. Są też ostrzeżenia przed lokalnymi powodziami. Najwyższy stopień ostrzeżeń dotyczy części województw małopolskiego, śląskiego, opolskiego i świętokrzyskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przez cały dzień zachmurzenie duże, większe przejaśnienia jedynie na północnym zachodzie. Opady deszczu w centrum i na południu chwilami intensywne. Na wschodzie możliwe burze. Na termometrach od 17-18 stopni na obszarze od Pomorza przez Kujawy i Mazowsze po Małopolskę i Śląsk. Do 22-23 na krańcach wschodnich i na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat trochę chłodniej, maksymalnie do 12 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 11. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. Anna Regulska, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny. Przypomnę, w wakacje poczta od 11 do 13. 2 godziny na Państwa propozycje, 2 godziny na muzykę, którą Państwo nam sami zaproponują. Na początek coś ode mnie. Olivia Dean. Olivia Dean w Trójce. Właściwie w tej chwili moglibyśmy zaśpiewać Lato deszczowe lato, jak to kiedyś harcerze śpiewali podczas swoich wypadów wakacyjnych, no ale wypady wakacyjne w tym roku również zagrożone, bo niektóre obozy muszą się zwijać w związku z tym, że pada deszcz, są burze i jest spore zagrożenie. Jeśli ktoś mimo wszystko cieszy się wakacjami, proszę do nas zadzwonić i cieszyć się wraz z nami. 227 trójek, można również pisać ukf@polskieradio.pl. No to może teraz coś z klasyki. Jestem z moimi dziewczynami w jednym miejscu. Jest to niesamowity moment, rzadki dosyć. Mamy taką wielką prośbę. Viva Las Vegas, Elvisa Presleya. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Fever, Las Vegas, with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain. Fever, Las Vegas, turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. So, Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva! Viva Las Vegas i Elvis Presley. Ja pamiętam, jak byłem w Las Vegas, o, mnóstwo lat temu, to w sklepach z różnymi śmiesznymi rzeczami sprzedawano coś, co nazywało się polski kalkulator. To była kartka w kratkę i ołówek. 227 trójek, UKF, Małpa, Polski, Radio OP. Ale my mamy w tej chwili generalnie chyba nowocześniejszą technologię niż oni. Swoją drogą. 227 trójek, UKF, Małpa, Polski, Radio OP. To teraz będzie zespół Oasis. Pan Maciej pisze, proszę o piosenkę Don't Look Back i Anger. W końcu wrócili. zespół Oasis, Don't Look Back in Anger. Kiedy słucha się BBC w tej chwili, to nie ma godziny, żeby nie grano grupy Oasis, ale nic dziwnego, bo w tej chwili na wyspach właśnie królują. Wyprzedać ładnych parę stadionów Wembley to duża sztuka. To już za chwilę, bo 25 lutego tam się pojawią, a już 11 w Manchesterze. Jak ktoś chce szybko skoczyć do Wielkiej Brytanii, to dlaczego nie? Ja wróciłem w poniedziałek, ale niestety wtedy jeszcze nie grali w Londynie. Dzień dobry, witam serdecznie redakcję. Chciałabym prosić o piosenkę Czerwonych Gitar Nie Spoczniemy z dedykacją dla mojej koleżanki pani Elżbiety Gumuli w dniu jej imienin z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami dla niej i dla jej rodziny. Kłaniam się, Danuta. Piersi żal, bo za jedną siną dalą druga dal. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewajmy chociaż raz. Nasycony w sercu głód, bo za jednym mocnym chłodem drugi chłód. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewajmy jeszcze raz. Niewytańczony wybrzmi bal, bo za jedną siną dalą druga dal. Nieuleczony uśnie ból, za pikowym czarnym królem drugi król. Niepocieszony mija czas, bo za jednym czarnym asem drugi as. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewajmy chociaż raz. Niewytańczony wybrzmi bal, bo za jedną siną dalą druga dal. Nieuleczony uśnie ból, za pikowym czarnym królem drugi król. Czy warto było kochać nas? Może warto, lecz tą kartą źle grał czas. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewajmy jeszcze raz. czerwone gitary w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Do godziny 13 na naszej antenie Muzyczna Poczta UKF. W związku z tym czekamy na Państwa kolejne propozycje. Mogą Państwo pisać, mogą Państwo dzwonić. 227-3UKF@polskieradio.pl. Prośba pani Katarzyny w tej chwili o nagranie grupy Rezerwat. Kocha Ciebie Niebo. Zabawek, one wiedzą ci. Kiedy się boisz burzy, trzymam cię za rękę i wiem, że kiedyś będę miał dla ciebie czas. Pójdziemy gdzieś spacer po raju i Ciebie Niebo, zespół Rezerwat w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Przypomnę nasz telefon i adres mailowy, pod który mogą Państwo składać swoje propozycje muzyczne. 227-3UKF@polskieradio.pl. A do propozycji właśnie wrócimy już za chwil parę.

będąc zmęczonym miejskim hałasem, po prostu wejść, chłonąć prosto te drewna i się wyciszyć, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Budowę ukończono w 2012 roku, w roku, kiedy Helsinki były stolicą światowego designu. Dla mnie to miasto jest stolicą designu niezależnie od tytułu, no ale w tym roku było bardziej oficjalnie i dzięki temu powstała ona, Kampi Chapel. Mikko Sumamen, jeden z architektów z fińskiej grupy projektowej K2S, mówi o swojej pracy jako o ciągłym sięganiu po to, co tradycyjnie obecne w fińskiej architekturze. Mamy wrażenie, że to właśnie w architekturze sakralnej możemy wypowiedzieć się najpełniej. Ona daje wolność, możliwość budowania pomostów pomiędzy przeszłością a przyszłością, między intelektem a emocjami. Filozofia tej architektury zaczyna się od różnicy między tym, co na zewnątrz, a tym, co wewnątrz budynku. Pomyśleliśmy, by wszystko oprzeć na tym kontraście. Duże grupy ludzi, ruch miasta, widoki z zewnątrz i w tym wszystkim zaczęliśmy budować wyspę. Raj, przestrzeń, która chroni przed tym, co na zewnątrz. Taka wyspa, ten raj, przyciągnęła polską projektantkę. Wiesz co, ja odkrywałam Kawlicę Ciszy przez moją przyjaciółkę, która jedną nogą nadal mieszka w Helsinkach, ale skończyła Aalto, to jest jedna z czołowych szkół designu na świecie i pamiętam, że jak pierwszy raz do niej pojechałam, a to było no naście lat temu, to powiedziała: Asia, musisz pójść to zobaczyć. I pamiętam, że był środek zimy i ta zima była naprawdę jeszcze bardzo zimną zimą i ja weszłam z takiego też takiej pluchy miejskiej i tego koła inaczej lepią do pluchy. No jest specyficzny hałas też zimą, nawet w cichych miastach. I w tym ciepłym świetle tej drewnianej konstrukcji i w tym spokoju, który tam był, na tle tej szarej, zimowych Helsinek poczułam nieprawdopodobną ulgę. I tak naprawdę byłam w Helsinkach wielokrotnie i za każdym razem, jak do nich wracam, to idę z wielkim sentymentem do kaplicy. Po pierwsze dlatego, żeby doznać tej ciszy akustycznej w przestrzeni zabudowanej, ale też dlatego, że mnie ona wycisza również wizualnie. I wewnątrz, i z zewnątrz widzimy przyjazny odcień drewna. W sumie to różnych rodzajów. Zewnętrzne ściany są świerkowe, wnętrza z olchy i jesiona. To jest bardzo prosta drewniana jajowata bryła i to jest takie miejsce, gdzie się odpoczywa od migających świateł, od różnorodnych ludzi, od billboardów, od neonów. Tam się wchodzi i daje się szansę swojemu systemowi nerwowemu na taką dekompresję. A myślę, że w tym świecie, w którym żyjemy, takim świecie nanosekundy, to rozprężenie jest super istotne. I tak się zastanawiam, czy dużo ludzi tam spotkałaś? Za każdym razem są tam ludzie. Za każdym razem są tam ludzie. Oni są bardzo różni. Za pierwszym razem pamiętam głównie Azjatów. Potem spotykałam ludzi, myślę, że z wszelakich części świata, ale nigdy nie było w niej pusto. Co znaczy, że ta potrzeba w ludziach jest, ale wszyscy, którzy wchodzą, szanują to, żeby zachować ciszę. Właśnie uwzględniając tą potrzebę innych ludzi, że przyszliśmy tu po to, żeby przeżyć kolektywnie ciszę i nawet jeżeli chcemy o tym pogadać, to zróbmy to za drzwiami. Dekompresja w ciszy. To określenie Joasi Jurgi zostanie ze mną na długo. Zgodzą się chyba Państwo ze mną, że taka ponadreligijna kaplica powinna powstać w każdym większym mieście. Za mną Dudzińską byliśmy przez chwilę w Helsinkach. Ciekawe, czy tam jest w tej chwili cieplej czy chłodniej niż u nas, bo to różnie bywa latem. Przepraszam, 227 trójek UKF małpa polskiradio.pl. Powracamy do Państwa propozycji muzycznej poczucia UKF. I teraz będzie formacja z Płocka. Z Płocka zespół Farbenlare. To wybór pana Mateusza. Jak magnes splatają się ręce. Miej serce i zaglądaj w serce. Nie jestem głupcem, a mimo to szaleję. i nie rozumiem, co się ze mną dzieje. Tylko dla ciebie chcę być dobrym człowiekiem. Może to miłość w oczy zaświeciła. Tylko dla ciebie chcę być dobrym człowiekiem. Może to miłość, a może tylko chwila. Pragnę ci oddać siebie jak najwięcej. Miej serce i zaglądaj w serce. Brakuje słów, by cokolwiek powiedzieć. Czy to czujesz, czy jeszcze o tym nie wiesz? Tylko dla ciebie chcę być dobrym człowiekiem. Może to miłość w oczy zaświeciło. Tylko dla ciebie chcę być dobrym człowiekiem. Może to miłość, a może tylko chwila. Bo wtedy stracę wszystko. Tylko dla ciebie chcę być dobrym człowiekiem. Może ta miłość w oczy zaświeciła. Tylko dla ciebie chcę być dobrym człowiekiem. Może ta miłość, a może tylko chwila. Grupa Farbendlery, gościnnie Robert Glawiński i Eratom. 227 trójek UKF @polskieradio.pl. Pan Jarek pozdrawia polską reprezentację kucharzy, która trenuje już do Mistrzostw Świata. Czy może być lepszy utwór w związku z tym niż Chocolate? The 1975 w tej chwili w trójce. Hey now, I'm cold as fate. The 1975. Dla wielu osób udane wakacje to nie tylko pogoda, ale również dobra muzyka i dobra książka. Nieskromnie powiem, że w trójce mają państwo dwa w jednym, a właściwie trzy w jednym. Wakacyjna lektura w trójce. Czytam fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz, autorstwa Sylwii Góry, pod tytułem W stronę Anny. Danuta Stenka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment trzeci. Choroba Anny to klucz do zrozumienia szeregu jej decyzji. Lecz oprócz choroby jest jeszcze coś. Odejście matki, kiedy Hania ma 2 lata. Jak to wydarzenie wpłynęło na życie dziewczynki, a potem dorosłej kobiety? Anna Iwaszkiewicz była jedynym dzieckiem swoich rodziców. Bogatego przemysłowca Stanisława Wilhelma Lilpopa oraz Jadwigi ze Stankiewiczów. Przyszła na świat 17 grudnia 1897 roku w podwarszawskim Brwinowie, który należał do dziadka Anny. Jego najmłodszy syn Stanisław Wilhelm przejął po ojcu zarządzanie majątkiem. Z Jadwigą zostali skojarzeni przez swoje rodziny. Jej ojciec, Władysław Stankiewicz, był znanym warszawskim lekarzem i działaczem społecznym. W czasie powstania styczniowego był przewodniczącym komisji lekarskiej, co oznaczało jeżdżenie po kraju i operowanie ciężko rannych powstańców. Po powstaniu uciekł do Paryża. Wrócił dopiero po ogłoszeniu amnestii. Do majątku doszedł własną, ciężką pracą. Inaczej było w rodzinie Lilpopów, w której majątek przechodził z pokolenia na pokolenie przynajmniej od XVIII wieku. Chociaż rodzice Hani weszli w zaaranżowany związek, mieli jednak żywić do siebie szczere uczucie. Dlatego nie jest do końca jasne, dlaczego Jadwiga zostawiła męża dla pianisty Józefa Śliwińskiego, którego zresztą najpierw poznał Stanisław Wilhelm Lilpop. Spotkał go w czasie pobytu w Berlinie. Później razem z żoną bywali na jego koncertach, a wreszcie zaczęli zapraszać go do domu w Brwinowie. Zapewne to podczas tych spotkań Jadwiga uległa urokowi pianisty, z którego ponoć słynął. I zdecydowała się zostawić męża i 2-letnią córeczkę. Na przełomie XIX i XX wieku rozwody w Polsce były rzadkie i inaczej niż dziś dzieci zwykle oddawane były pod opiekę ojca. Jadwiga musiała o tym wiedzieć. A jednak zdecydowała się odejść od męża, zdając sobie sprawę, że cała rodzina Lilpopów zwróci się przeciwko niej. Można przypuszczać, że Stanisław zdradzał żonę. Rodzina wspomina bowiem do dziś, że towarzyszyła mu sława amanta. Ale nie mamy na to żadnych dowodów. A zatem wielka miłość, nieszczęśliwe małżeństwo, czy jeszcze coś innego? Jadwiga została z pianistą aż do jego śmierci w 1930 roku. W pamiętniku dotyczącym życia i twórczości Józefa Śliwińskiego, jej autorstwa, niewiele pisze o sobie, swoim życiu i dokonanych wyborach. Jest jednak ważny fragment, który wydaje się tłumaczyć nie tylko decyzję matki, ale także przyszłe życie jej córki Anny. Kto nie żył w sferze promieniowania człowieka genialnego, kto nie dzielił życia wielkiego artysty, nie przebywał w zaczarowanym świecie poezji, nie miał tej egzystencji, gdzie wciąż do czegoś się dąży, czegoś oczekuje, kto nie oddychał powietrzem wolnym od wszelkiego materializmu, ten nie może mieć pojęcia, jak ciężko potem żyć wśród bezdusznego tłumu. Jedyną ucieczką, jedyną pociechą moją jest muzyka i ten świat najdroższych mi wspomnień. Chcę żyć nimi do końca. Gest matki, ucieczka od dostatku i dóbr materialnych w stronę sztuki, której nadaje ogromne znaczenie metafizyczne, powtórzy przecież młoda Anna Lilpop, zrywając zaręczyny z Krzysztofem Radziwiłłem, aby poślubić biednego, młodego poetę z Ukrainy, Jarosława Iwaszkiewicza. Mała Hania została zatem przy ojcu w Brwinowie. Stanisław Lilpop córkę rozpieszczał, obsypywał prezentami, ale sam dużo podróżował, poświęcając życie swoim 2 wielkim pasjom – polowaniu i fotografii. Z podróży często pisał do córki, zawsze zwracał się do niej chateczko i podpisywał tatuś. Listy, w których dokładnie opisywał swoje przygody. Podczas podróży do Afryki w 1911 roku prowadził nawet szczegółowy dziennik, aby córka mogła poczuć się tak, jakby była tam z nim. Najprawdopodobniej chorował na depresję. Leczył się u doktora Jana Gallusa. Wydaje się jednak, że leczenie nie przyniosło wyczekiwanej poprawy, bo w 1930 roku Stanisław Wilhelm popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę w wynajętym pokoju w hotelu Polonia. We wspomnieniach rodzinnych pojawia się opowieść, że jako kilkulatka Anna przypadkiem spotkała matkę. Maciej Włodek wspomina. Kiedyś babcia opowiadała mi taką scenę. Miała chyba z 8 lat, była z ojcem w operze i nagle podbiegła do niej obca kobieta, złapała ją za ręce i zaczęła krzyczeć, że jest jej matką. Na co dziadek Lilpop, który zachował się trochę jak Karenin, miał się odezwać do Jadwigi Śliwińskiej. Proszę pani, to nie jest miejsce na takie sceny. I kiedy babcia zapytała swojego ojca, kto to był, on faktycznie odpowiedział jej, Haniu, to była twoja matka. Ja słyszałem tylko o tym jednym spotkaniu, więc nie wiem, czy prababcia Śliwińska faktycznie chciała się spotkać ze swoją córką, czy szukała kontaktu, czy dziadek Lilpop jej to utrudniał. Tego tak naprawdę nie wie chyba nikt, bo o tym się w domu nie rozmawiało. Nikt też chyba nie drążył tego tematu nawet wtedy, kiedy Jadwiga Śliwińska już po śmierci drugiego męża wróciła do Polski i wynajęła mieszkanie w Podkowie Leśnej. W czasie II wojny światowej, jak gdyby nigdy nic, stanęła w drzwiach stawiska. Jej nieobecność w życiu córki trwała już 10 lat. Była więc dla niej obcą kobietą. Jadwiga musiała doskonale zdawać sobie z tego sprawę. Czy dlatego nie naciskała? Ale dlaczego nie nawiązała z córką kontaktu, gdy ta skończyła 18 lat? To była furtka, którą zostawił jej były mąż. Kiedy Hania dorośnie, sama będzie mogła zdecydować. W swoim dzienniku pod datą 19 marca 1926 roku Anna notuje: dziwnym zbiegiem okoliczności na rogu Placu Trzech Krzyży spotkałam moją matkę, tę dziwną kobietę, której stosunku do mnie nigdy nie mogłam zrozumieć. Nie widziała mnie zresztą i tak minęłyśmy się w ciemności, dalekie sobie, jak zawsze. To jedyny wpis dotyczący matki, który pojawił się w dzienniku Anny. Ta gorzka myśl nie pojawiła się jednak przypadkiem. Anna w 1918 roku napisała list do ciotki Pilawicowej, w którym zdradza, że chciała się spotkać z matką, ale ta odmówiła. Danuta Stenka czyta fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz. Sylwia Góra w stronę Anny. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Polecamy i zapraszamy. Wyjrzałem za nasze okno w studio i właściwie kiedy ta muzyka kończąca spotkanie z literaturą wybrzmiewała, to drzewa właściwie pochylały się w jej rytm. Widocznie też słuchają muzycznej poczty UKF, a przypomnę, że mogą Państwo słuchać poczty codziennie od poniedziałku do czwartku między godziną 11 a 13. Mogą Państwo pisać, mogą Państwo dzwonić i zamawiać swoje ulubione utwory. 22,7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. W tej godzinie jeszcze jedna propozycja telefoniczna. Ewa ze Starogardu Gdańskiego. I dobry dzień zawsze mi ustawia Gilbert O'Sullivan i Kler. To jest taka stara piosenka, ale bardzo pogodna i bardzo fajna. Dla wszystkich słuchaczy. Couldn't see, and then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to